Вы слухаеце перадачу «Жыццё з літаратурай». Пры мікрафоне Алесь Аркуш. Ян Збажына нарадзіўся ў 1964 годзе ў Баранавічах. Скончыў гістарычны факультэт Гарадзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта. Працаваў выкладчыкам грамадска-гістарычных дысцыплін у школах і ВНУ Баранавічаў. Таксама займаўся журналістыкай. Адзін з заснавальнікаў баранавічаскага філіяла Беларускай асацыяцыі журналістаў. 11 лютага 2011 года, пасля працяглай хваробы, Ян Збажына пайшоў з жыцця. Пасля сябе ён пакінуў дзве кнігі. У 2004 годзе ў Баранавічах выйшаў ягоны зборнік паэзіі і прозы «Пыл саркафагаў». Рэцэнзіі. Ян Збажына быў паэтам-філосафам. Такія паэты часцей нараджаюцца ў правінцыі, дзе яны пазбаўлены творчага асяроддзя, і тады лепшым сябрам робіцца кніга. Ян шмат чытаў заходняй і ўсходняй філасофіі, і гэта бачна па цытатах і эпіграфах, якімі паэт шчодра перасыпаў свае вершы. Збажына быў нечым падобным да яшчэ аднаго паэта-філосафа з Гарадзеншчыны, які рана пайшоў у жыцця, Андрэя Пяткевіча. Абодва шмат філасофствавалі і ў творчасці, і ў жыцці. Былі задзірлівымі і дзёрзкімі ў адносінах да руціннасці і запраграмаванасці чалавечага існавання. Кніга «Пыл саркафагаў» пабачыла свет у Баранавічах дзякуючы руплівасці мясцовай суполкі таварыства беларускай мовы. Дарэчы, у Баранавічах ужо склалася свая кнігавыдавецкая традыцыя. Штогод у мясцовай друкарні выходзяць кнігі мясцовых аўтараў і калектыўныя зборнікі. Творчыя людзі Баранавіч нават маюць свой інтэрнэт-сайт «Творы», на якім таксама прадстаўлена творчасць Яна Збажыны. Кніга «Пыл саркафагаў» пачынаецца словам пра паэта «Самакаштоўнасць хараства», якое напісаў вядомы берасцейскі паэт Алесь Каско. Старэйшы калега хваліў аўтара вершаў за наватарскія пошукі і стылёвую разнастайнасць. Як ні дзіўна, найбольш дзёрзкі Ян Збажына ў сваіх афарызмах, якія задужа суб'ектыўныя і часам тэатральныя, асабліва што тычыцца маральных нормаў і адносінаў паміж мужчынай і жанчынай. Але ў вершах Збажыны ёсць такія дасягненні, якія сапраўды сталіся набыткам беларускай паэзіі. Гэта ягоныя эксперыменты з вершаванай формай. Бадай цяжка якога-небудзь іншага беларускага паэта з яго пакалення паставіць з Янам поруч у гэтай справе. Хіба што Юрася Пацюпу. Збажына пісаў і ўжо добра засвоеныя нашай паэзіі санеты, трыялеты, танка, хоку, але і досыць экзатычныя візуальныя вершы. Гэта калі вершаваныя радкі ўтвараюць пэўную графічную выяву, або раўналежныя вершы, калі паэтычная думка раскладаецца на два вектары з дапамогай розных ракурсаў і сэнсавых алюзій, утвараючы своеасаблівы аб'ёмны паэтычны эфект. Ян Збажына, як ніхто іншы з беларускіх паэтаў, шмат пісаў пра смерць. У сваіх афарызмах ён нібыта здзекаваўся над ёй і агульнапрынятымі чалавечымі нормамі. Але ўсё адно, як пакаянне, нізку афарызмаў ён завершыў наступным сваім выслоўем. «Малюся на Ніцше, але гэта не перашкаджае Богу бараніць і ратаваць мяне».